dorastałem, marzenia dorastały ze mną. Mały chłopak, klapki na oczach, one się spełnią. Chciałem skakać wysoko i dosięgać nieba. Chciałem wygrać tą walkę, teraz wiem, że się nie da. Pamiętam bajki, Polonia 1, Kapitan Hawk. Każdy dzieciak chciał właśnie tak grać jak on. Mieć przygody jak superbohaterzy kreskówek. Właśnie taki był świat naszych marzeń. Uwierz. Albo zagrać w piłkę z Del Piero w jednym klubie. Dzisiaj gramy w klubie, ale nie w piłkę w sumie. Chciałem być jak Jataman, miałem właśnie taki plan. I ratować z opresji cały świat. A jak to marzenia, kropka, miało właśnie być tak. A realizm, no cóż, to prawie coś jak starszy brat. On otworzył mi oczy, ale serca nie zabrał, bo marzenia pozostały, chociaż inna jest prawda. Marzenia na ziola, które chwitną latami. Realizm to klątwa, która dąży, by je zabić. Im głębiej zasadzić, tym szanse są większe, że nie dasz ich zabić i spełnią się wreszcie. Marzenia na ziola, które chwitną latami. Realizm to klątwa, która dąży, by je zabić. Im głębiej zasadzić, tym szanse są większe, że nie dasz ich zabić i spełnią się wreszcie. Dorosłem, marzenia mam już całkiem inne, chociaż robię dobre single. Nie chcę już być single. Chciałbym mieć żonę, samochód, wspólny dom. I tak realia zweryfikują bardzo szybko to. To jak dusza nieśmiertelna, one we mnie są. Możesz zabić tylko ciało, teraz wierzę w to. Bo chociaż ten realizm wiele marzeń już pogrzebał, zrobię kurwa wszystko, aby zburzyć ten schemat. Będę wierzył, choć mówią, nie ma sensu wiara. Kiedy widzisz mnie na pozór, szary człowiek, co się stara. To coś więcej niż tylko to, jak myślę o marzeniach. Robię duży krok naprzód, on jest drogą do spełnienia. To mentalna choroba całej nacji, uwierz. Chcą mieć wszystko, a nie robią nic, giną w tłumie. Dziś to wiem i ty też, mam nadzieję, to zrozumiesz. Tylko krok dzieli was do spełnienia ich w sumie. Marzenia na ziola, które chwitną latami. Realizm to klątwa, która dąży, by je zabić. Im głębiej zasadzić, tym szanse są większe, że nie dasz ich zabić i spełnią się wreszcie. Marzenia na ziola, które chwitną latami. Realizm to klątwa, która dąży, by je zabić. Im głębiej zasadzić, tym szanse są większe, że nie dasz ich zabić i spełnią się wreszcie. Marzenia na ziola, które chwitną latami. Realizm to klątwa, która dąży, by je zabić. Im głębiej zasadzić, tym szanse są większe, że nie dasz ich zabić i spełnią się wreszcie. Marzenia na ziola, które chwitną latami. Realizm to klątwa, która dąży, by je zabić. Im głębiej zasadzić, tym szanse są większe, że nie dasz ich zabić i spełnią się wreszcie.